karışıp havada. Zalimler yok olacak bu dünyada. Ellerimiz yumruklaşıp havada. Zalimler yok olacak bu dünyada. Mümin taşacak İslam etrafında. Zafer İslam'ın olacak yine de. Mümin taşacak İslam etrafında. Zafer İslam'ın olacak yine de. Açılacak, özgürlük güvercinleri uçacak. Zindanın kapıları açılacak. Özgürlük güvercinleri uçacak. Yine görse da İslam'ın olacak. Yine de zafer İslam'ın olacak. Yine görse da İslam'ın olacak. Yine de zafer İslam'ın olacak. Sadık kalacak, kimi gülerek kimi ağlayacak. Mümin sözlerine sadık kalacak, kimi gülerek kimi ağlayacak. Allah için bir tek yürek olacak. Yine de zafer İslam'ın olacak. Allah için bir tek yürek olacak. Yine de zafer İslam'ın olacak. Allah için bir tek yürek olacak. Yine de zafer İslam'ın olacak. Allah için bir